vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Geç kalacaksın, hiç yok zaman. Düşünme sakın, olma pişman. Yalnız kalamaz hiçbir yaratık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Özgelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana baksaydım. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Özgelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Saat işliyor tık tık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana baksaydım. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Zalim yolları pürüz. Bir damla güneş, sonra hep güz. Mutlu olmak en büyük varlık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsayım. Ah o gemide açık denizle. Kız gelirdi her şey. Yeter ki ben sana varsayım. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Kız gelirdi her şey, inan bana. Yeter ki ben sana varsayım. Efendim, herkese iyi haftalar dileyelim. Günaydınlar. Radyo Havan'dasınız sizler ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Yaşar'la Vakit Yok, Gemi Kalkıyor Artık'la merhabamızı verdik güne. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Saatlerimiz 10.06'yı gösteriyor sevgili dinleyenler. Evet, Ocak ayı neredeyse artık geride kalıyor. 28 Ocak Pazartesi bugün ve bakalım meteoroloji neler söylüyor. Tabii hafta sonu kar yağdı ve hepimiz bekliyorduk bunu. Çünkü hava durumunda meteoroloji bol bol uyarmıştı. Kar yağışı olacak hafta sonu diye. Fakat tutmadı. Hani hafif şiddette diyelim yağdı. Gün boyunca bugün neler bekliyor bizi? Sanıyorum hava durumunda çok değişiklik yok ama kar yağışı var mı derseniz, yapılan son meteorolojik değerlendirmeleri aktarayım. Ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak sabah saatleriyle akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde, gece saatlerinde İstanbul, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesiyle birlikte yer yer sis bekleniyor diyor meteoroloji. Hava sıcağı sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor diyor. Öte yandan Marmara'da çok bulutlu, doğusuyla akşam saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yani Trakya'da kar var, karla karışık yağmur, hatta bu sabah ve gece saatlerinde ise Trakya ile İstanbul'un yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor denmiş. İstanbul çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Bugün il genelinde buzlanma ve don olayı olacak. Buzlanmaya karşı özellikle sürücülere dikkat deniliyor. Hava sıcaklığı ise en yüksek 6 derece olacak. Yani bugün biraz üşüyeceğiz. Eski bir kasette kopmuş bandı, yapıştırıp tekrar dinler. Ben sana nasıl uyduysam, aşkın yalanmış, aşkın yalanmış. Kollarında uyumuşum, hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış. Ben sana nasıl uyduysam, aşkın yalanmış, aşkın yalanmış. Göksel'den dinledik. Aşkın yalanmış dedi sevgili dinleyenler son albümünden. Müzik alanından bir haberim var. Ferdi Özbeğen yoğun bakımda. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Ferdi Özbeğen solunum yetmezliği şikayetiyle yoğun bakıma alındı. Özbeğen'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi sevgili dinleyenler. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sanatçının tedavisine uyutularak devam edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 72 yaşındaki Özbeğen geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 12 yıldır kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Özbeğen özellikle 80'li yıllarda Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Bir Gülü Sevdim gibi şarkılarda müzikseverlerin beğenisini kazandı ama daha çok tabii ki fantezi müzik denilen alanda hayran kitlesi vardı ve bir döneme özellikle 80'li yıllara damgasını vuran isimlerden bir tanesiydi Ferdi Özbeğen. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sevgili dinleyenler ama dediğim gibi yoğun bakımda ve durumu da ciddiyetini koruyormuş. Haberiniz var mıydı bilmiyorum ama bugün haber sitelerinde gündem haber olarak yer almış Ferdi Özbeğen yoğun bakımda. Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım sabahlar. Kokladığım eşya. çaresi bulunur dedi. Sertab Erener'den dinledik sevgili dinleyenler. Sabahımıza yine gündemden, spor gündeminden haberlerle devam ediyoruz. Dün ardı ardına istifalar geldi. Özellikle spor basını çokça yer verdi. İlgililer sanıyorum okudular ama okumayanlar için de bir kez daha anımsatalım. Elazığ Spor mağlubiyeti sonrası istifa eden Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, alışılanın aksine takımla birlikte Trabzon'a döndü ve aynı otobüsle tesislere gitti diyor haber. İstifa etti ama takımı bırakmadı yan başlığıyla. Şenol Güneş'in istifası dün gündemi belirleyen konulardan bir tanesi oldu. Son 5 maçta 3. yenilgisini Sanıca Boru Elazığ Spor karşısında alan Trabzonspor'da teknik patron Şenol Güneş görevinden istifa etti. Bunun yanı sıra Bursa'dan da bir istifa haberi geldi. Ertuğrul Sağlam istifa etti. Bursa'da Sağlam dönemi böylece sona erdi. Bursa Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa ettiğini açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 4-1 mağlup olan Bursa Spor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam da istifa etti. Evet, dün bu iki istifa haberi spor gündemini belirleyen haberlerden bir tanesiydi. Hüsnü Arkan'la devam ediyoruz yayınımıza. Anıların yüzünden diyor. Şu varnada uyumanın yolu yok geceleri. Şu varnada uyumanın yolu yok geceleri. Yıldızların bolluğunda yakınlığından, parlaklığından yolu yok. Yolu yok geceleri. Kumlukta hışırtısından ölü dalgaları sedefleriyle, çakıllarıyla, yosunlarıyla. Denizde bir yürek gibi atan motor sesinde çıkıp boğazı geçip odamı doldurur anıların yüzünde. Kimisinin gözü yeşil, kimisinin bilekleri kelepçe, kimisinin bilindir garilin lavanta çiçeği kokuyor mendil. Kimisinin gözü yeşil, kimisinin bilekleri kelepçeli, kimisinin bir mendil var elinde lavanta çiçeği kokuyor. Varnada uyumanın yolu yok geceleri. Şu varnada uyumanın yolu yok geceleri. Yolu yok gülüm. Anıların Yüzünden dedi Hüsnü Arkan'dan dinledik sevgili dinleyenler. Eskişehir'den bir haberim var sizlere. Dilerseniz bununla devam edelim. Eskişehir'de kentsel gelişim operasyonu başlıklı haberle. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel gelişim ihalesiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı gözaltına alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de ifadeye çağrıldı sevgili dinleyenler. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel gelişim ihalesiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında bu sabah yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. 2 yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheliler evlerinden gözaltına alınırken belediyede herhangi bir aramanın yapılmadığı, evrakın daha önce incelendiği belirtildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Evet, Eskişehir'de bu sabaha karşı böyle bir operasyon gerçekleşti. Kentsel gelişim ihalesiye ilişkin ve 10 kişi gözaltına alındı diyor haber sitelerinde yer alan haber. Çizdin aman aman aman Aman aman dedi sevgili dinleyenler, Duman'dan dinledik hep beraber. Bu arada Tekirdağ'da ördek avlamak için gölete giden 6 kişiden 3'ü teknelerinin alabora olması sonucu kayboldu. Kaybolan 3 avcıdan birinin cesedine ulaşıldı. Evet, dün gerçekleşen bir olaydı. Bu sabah karşı ceset bulundu. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Hanoğlu göletinde yaban ördek avına çıkan 6 avcının bulunduğu kayık alabora oldu. Kayıktaki 3 kişi yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Murat Şentaş, Süleyman Yiğit ve Osman Ulutürk ise karanlıkta gözden kayboldu. Kurtulanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldılar. Önce tekne bulundu, sonra da sazlıklar arasında 45 yaşındaki Süleyman Yiğit'in cesedi. Kayıp iki avcıyı arama çalışmaları ise henüz devam ediyor. Bu da yine haber sitelerinde bugün yer bulan bir başka haberdi. Kültür sanat haberlerine geçeceğiz. Az sonra Nilüfer'den bir şarkı dinledikten hemen sonra diyelim ya da selam söyle diyecek Nilüfer'le birlikteyiz. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez, git ona söyle. Onun burnu kaftığında, söz söylenmez yanında. Kendini beğenmişim. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Onun burnu kaftanda, söz söylenmez yanında. Kendini beğenmişim. Yapmasın hiç bana öyle, bana öyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Unutamaz beni dünya geçse, git ona söyle. Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni. Thank you. sevgili dinleyenler, selam söyle dedi. Hep beraber dinledik Nilüfer'den. Şimdi tarihin en eski portresi bir kadına aitmiş. Bilim insanları modern Çek Cumhuriyeti'nin topraklarında 26 bin yıl öncesine ait bir kadın portresi buldular. Mamut dişine oyulan kadın yüzünün bulunan en eski insan portresi olduğu belirtiliyor. Çek Cumhuriyeti'nde gün yüzüne çıkarılan kadın portresinin ilk insanların sanat anlayışı hakkında modern bilime çok önemli bulgular sağladığı da belirtiliyor. Londra'daki British Museum tarafından gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan mamut dişinden portre insan yüzüne ait en eski çalışma olarak kayıtlara geçti. Öte yandan yine bir sitenin haberine göre insan aklının ortaya koyduğu yaratıcılık içeren sembolik tasvir çalışmalarının en fazla 100 bin yıl öncesine uzanabileceği düşünülüyor. Arkeologlar Fransa'nın güneyindeki Lascaux mağarasında bulunan ve yontma taş devrine ait çizimlerin çok daha eski zamanlara uzandığını düşünüyor. Mağarada bulunan 17.300 yıllık hayvan çizimlerinin yanı sıra Afrika'da daha eski tarihlere uzanan çizimlere ulaşılmıştı. Çek Cumhuriyeti'nde bulunan kadın portresinin de sembolik sanatın eski tarihlere uzandığını gösteren bir diğer delil olduğu ifade edildi. Evet, ilginç bir portre. Böylece tarihin en eski portresi de bir kadına ait olduğu belirtildi. Çek Cumhuriyeti'nin topraklarında bulunmuş ve Londra'da British Museum'da sergileniyor. 26 bin yıl öncesine ait mamut dişine oyulan bu kadın portresi. Efendim, İF İstanbul'un 2013 hikayesi başlıyor. Dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş filmlerin Türkiye galalarına ev sahipliği yapacak İF İstanbul, heyecan verici programıyla 14 Şubat'ta başlıyor. Çok az kaldı. Yenilikçi ve ses getiren filmleriyle kendi takipçilerini yaratan, partileri ve etkinlikleriyle alternatif bir eğlence kültürünü İstanbul'a taşıyan İF İstanbul, Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nin 2013 programı dün akşam düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Arjantin'den Brezilya, Danimarka'dan Fransa'ya, dünyanın dört bir yanından 84 filmin gösterileceği İF İstanbul 14-24 Şubat arasında İstanbul'da, 28 Şubat'ta Ankara ve İzmir'de konaklayacak. Bu yıl birçok isim İstanbul'da ağırlanacak. İF İstanbul, Reha Erdem gibi yerli isimleri de yine konuk edecek. Usta yönetmenlerin son filmlerinin Türkiye galaları ev sahipliği yapacak. Festivalin uluslararası yarışması Keşif'te ise 9 film geliyor. İlham verici, yılın en ilham verici yönetmeni aranacak. Jüri üyelerini de tek tek listesini vermiştir ama şimdi ben buradan aktarmayacağım. İF İstanbul ayrıca 4. yılına giren İF Kare projesi kapsamında İstanbul'la aynı anda 31 şehirde 15 bin kişiye aynı anda film gösterimi yapacak. Festivalin İstanbul'daki son 3 günü İstanbul'la eş zamanlı gösterilecek. 5 film Türkiye'nin 26 şehrinin yanı sıra Lefkoşa, Gümrü, Kudüs, Erivan ve Ramallah'taki sinema severlere de ulaşmayı planlıyor. Evet sevgili dinleyenler, 14-24 Şubat arasında 2013 İF İstanbul süreci festival bünyesinde başlamış olacak. Özellikle sinema severlere ve bağımsız filmlerden hoşlananlara duyurulur. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gül olur erişirler ikimize. Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer bir olur erişirler ikimize. Bende zincirlere sığmayan o deli sevdalardan, kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan, kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan, yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özleyip birer birer yolu verişirler kimse. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özlenip birer birer yolu verişirler kimse. Bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer yolu verişirler kimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer yolu verişirler kimize. Evet, bu Sezen Aksu şarkısını Emre Altuğ'dan dinledik sevgili dinleyenler. Haydi gel benimle ol dedi. Haramilerle devam ediyoruz aralıksız. Fabrika Kızı diyecek onlar da. Geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur başımda yorgunca. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar, bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister, bir de içmeyen kocası. Tanrı ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğimde derin sızı. Gözlerinden yaşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez. İhtiyar anası gibi her diken gibi batar her gün kalbine. Yün örecek elleri her gün ekmek derdinde. Haramilerden dinledik Fabrika Kızı'nı, ilk albümlerinden de sevgili dinleyenler. Şimdi kültür sanat alanından bir başka haberle devam edeceğiz. Ödüllü kısa filmleri ve sinema kitaplarıyla tanınan, bilinen Mizgin Müjde Arslan'ın ilk uzun metraj belgeseli Ben Uçtum Sen Kaldın, bir yüzleşme ve barışma hikayesi sevgili dinleyenler. Ben Uçtum Sen Kaldın filmin yönetmeni Mizgin Müjde Arslan'ın 2009 yılında babasını aramak üzere önce çocukluğunun izini Mardin'de sürüşünü, sonra Mahmur Külteci kampına gidişini anlatıyor. Bu süre boyunca hep soruyor, acaba onu sevmiş midir? Kameranın gerçekliği, nefretten vazgeçmenin, suskunluğu sese çevirmenin, kaçmak yerine yüzleşmenin, öldürmek yerine barışmanın bir yolu olabilir diyor. Evet, film için peki ne dendi? Murat Anmungan şöyle demiş, toplumsal yaralara değinmeyi amaçlayan belgesel filmlerden benim beklentim seyirciyi mahcup edebilmesidir. Mahcubiyet duygusu kendimiz ve olayların girişi hakkında sorumluluklarımızı hatırlatır bize. Kişisel hikayenin çıplak gücü hem belgesel sinemanın hem gerçekliğin önemli anahtarlarından biridir kanımca. Ben Uçtum Sen Kaldın, iri sözlerin gölgesine sığınmadan Türkiye'de yaşanan 30 yıllık savaşa ait önemli ipuçları sergiliyor. Gerisi sizin hikayenize kalmış, bir filmi ya da hayatı nasıl seyrettiğinize diyor. Yavuz Turgul'sa derin, sessiz ve bir o kadar da yakıcı bir ağıt demiş. Ben Uçtum Sen Kaldın isimli filme dair sevgili dinleyenler. Bu film biliyorsunuz SİAD tarafından da geçtiğimiz hafta Sinema Yazarları Derneği tarafından en iyi belgesel ödülüne layık görülmüştü. Şimdi de bir destek kampanyası var. Hem filmin DVD olarak yayınlanması için, hem altyazı yapılması, hem uluslararası tanıtım için arzu edenler, ayrıntılı bilgi almak isteyenler benuçtumsenkaldın.com'dan ayrıntılı bilgi de edinebilirler. Dün gece düşümde bir çocuk gördüm, bakıyordu uzaklardan. Dün gece düşümde öyle içli, tanıdık bir şey söylüyordu. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kırgın, harcadım o yılları. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kızgın, harcadım o yılları. Dönemem artık ben o yıllara, gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim hepten. Dönemem artık ben, o yıllara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim. Dönemem artık ben, o yıllara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim hepten. Dönemem artık ben, o yıllara gücüm yok. Dün gece düşümde bir çocuk gördüm, bakıyordu, ağlıyordu. Dün gece düşümde öyle içli, tanıdık bir şey söylüyordu. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kırgın, harcadım o yılları. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kızgın, harcadım o yılları. Dönemem artık ben, o yollara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim hepten. Dönemem artık ben, o yollara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim. Dönemem artık ben, gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim hepten. Dönemem artık ben, o yıllara gücüm yok. Evet, Kıraç'tan dinledik, dönemem artık ben dedi. Efendim geldik yavaş yavaş programın da sonlarına. Yayın akışımızı hemen anımsatayım sizlere C vitaminini bitirirken. Bugün pazartesi demiştim, hayatın pusulası var. Biliyorsunuz saati 14'te sizlerle buluşacak psikolog Esra Tanrıverdi. Öte yandan öncelikle 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç'ın soru cevapta sizlerle buluşacağını belirteyim. 12 öğle bülteninin hemen ardından sektör içi haberlerle Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. Saati 13'te Suat Gülbinat yine isteklerinizle 14'e kadar sizlerle birlikte. Dediğim gibi psikolog Esra Tanrıverdi yine bir konusuyla birlikte hayatın pusulası bakalım bugün nereyi gösterecek diyerek 14-15 arasında seçtiği güzel şarkılar eşliğinde bizlere yön gösterecek. Ardından 16'da oda sıcaklığında Erkan Beyaz, Aryalar ve klasik müzikle bizleri buluşturacak. Saati 17'de ise etnomüzikolog Engül Atamert Dünyanın Sesi programında bizlerle birlikte olacak. Evet, güzel bir hafta dileğiyle diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar. İki şarkı ard ardına dinleteceğim sizlere. Önce Yaşar, 5 dakika bekle git diyecek. Ardından da Candan Erçetin git diyecek. Hoşça kalın. Radyo Hava. Sen İstinye'de bekle, ben buradayım. İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım. Çünkü ben buradayım, karanlıktayım. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Çünkü ben buradayım, karanlıktayım. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Çünkü elimi kestim, beni kan tutuyor. Şarabım bütün ekşi, suyum soğuk. Yanımda olmadın mı, seni daha bir seviyorum. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Yanımda olmadın mı, seni daha bir seviyorum. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin? Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç? Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. İstinye'de bekle, ben buradayım. İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım. Çünkü ben buradayım, karanlıktayım. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Çünkü ben buradayım, karanlıktayım. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Çünkü elimi kestim, beni kan tutuyor. Şarabım bütün ekşi, suyum soğuk. Yanımda olmadın mı, seni daha bir seviyorum. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Yanımda olmadın mı, seni daha bir seviyorum. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin? Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç? Karanlık adamlar hüviyetini sordu mu? Ben senin olmadığını arıyorum. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. Bana ait ne varsa seni korkutuyor. Sana ait ne varsa hiçbiri benim değil. Belki ölmek hakkımı kullanıyorum. Belki gelmem, gelemem. 5 dakika bekle git. tek hakkımı kullanıyorum. Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Ellerimden uçabildiğin kadar hadi git benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Git iş işten geçmeden git, çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden katilim ol. Dilim olmadan git. Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar rak. Git, iş işten geçmeden çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden, katilim olmadan git. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun, gene sen kokacaksan. Fallara da aşk olsun, gene sen çıkacaksan. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden, katilim olmadan. Dilim olmadan git. Kopsun nereden inceyse artık bu bağ bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden git. Çok geç olmadan vakit, günahıma girmeden, katilim olmadan git. Katilim olmadan C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.